foarte cald și ritmul mă cuprinde. Ceva îmi spune să rămân. Te văd, mă vezi. E dorință, nu pot să mă ascund. Și nu știu cum să-ți spun, dar ai un fund. Ești așa, ești așa, ești așa. Ești așa, sexy.